gdzieś na pograniczu między jawą a snem. Awake and Sleeping to projekt Winterlight, projekt, który współtworzą Tim Ingham oraz jego córka Isabel Ingham. Do katalogu A Strangely Isolated Place z pewnością jeszcze wrócimy w naszych kolejnych spotkaniach w audycji After Party. A teraz artystka, której muzykę chciałem zaprezentować Państwu już bardzo dawno temu, ale dopiero teraz jest ku temu okazja. Pochodzi z Denver, jest wszechstronnie wykształconą instrumentalistką zajmującą się przede wszystkim muzyką jazzową. Ale my posłuchamy dziś jej twórczości spod znaku ambient. To Anne Annie, album Cordillera, wydany w lutym tego roku. Rozpoczynamy od utworu Cloudless. Thank you. Blossom i ponownie Ann Annie, kompozytorka z Denver, która aktualnie mieszka w Portland i zajmuje się tworzeniem muzyki za pomocą syntezatorów modularnych, taśm magnetofonowych oraz całej baterii analogowych i cyfrowych efektów studyjnych. Swoją muzykę traktuje bardziej jako rzeźbę. Za pomocą dźwięków wycina w przestrzeni formę, która następnie trafia na płytę. Jak na rzeźbę utworzoną z dźwięków, jej fizyczny ciężar jest niezauważalny, natomiast waga tego, co Ann Annie ma nam do przekazania, to już zupełnie inna sprawa. Kolejny fragment albumu Cordillera, Springwood. Thank you. Deciduous Tides i ponownie Anne Annie, prosto z Portland w stanie Oregon. A teraz nasz dobry znajomy z Japonii, w dalszym ciągu ukrywający się bardzo skutecznie pod pseudonimem Rocko. I tylko tyle wiadomo na temat jego personaliów. Album Short Trip, jeden z bodajże 12, jakie ukazały się w tym roku pod szyldem Rocko. Już pewnie Państwo pamiętają, to ten Japończyk, który nie potrafi przestać nagrywać i w ciągu ostatnich 3 lat albumów nagrał już kilkadziesiąt. Posłuchajmy utworu tytułowego z jego nie najnowszej płyty. Short Trip, utwór tytułowy z albumu kompozytora z Japonii. Ten ukrywa się pod pseudonimem Rocko. To twórca zajmujący się muzyką ambient, bardzo często wplata do swoich utworów również dźwięki natury. Oprócz tego zajmuje się m.in. fotografią i grafiką, a ponieważ jest w stanie w ciągu roku wydać kilkanaście albumów, to postanowił uruchomić system subskrypcji dla fanów swojej muzyki. Zamiast płacić za każdym razem za kolejny krążek, za kolejną kasetę, za kolejne wydanie cyfrowe, można po prostu za jedną okrągłą sumę zagwarantować sobie dostęp do całości muzyki, którą Rocko tworzy i wydaje w zastraszającym tempie. Jeszcze jeden fragment mini albumu Short Trip, Old Water Blues. Forest Hymn i Angela Klimek występująca jako Poem. To album Moments in Golden Light, wydany przez doskonałą i znaną nam już z naszych późno-sobotnich, wczesno-niedzielnych spotkań wytwórnię Constellation Tatsu. To wytwórnia z Oakland w stanie Kalifornia. Swego czasu spędziliśmy wiele upojnych chwil w objęciach tej właśnie wytwórni. Już w przyszłym tygodniu posłuchamy kilku nowości spod szyldu Constellation Tatsu. Już teraz serdecznie zapraszam. A za dzisiejsze spotkanie już bardzo dziękuję. Zostawiam Państwa jeszcze z dźwiękami z albumu Moments in Golden Light. To jest projekt Poem. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Proszę trzymać się ciepło. Wojciech Barczyński, do usłyszenia.